सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 41वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। नाझलऊ सूत्र हम देख रहे थे पीछे, और उसमें दंड हस्तः और दधि शीतम आदि उदाहरणों में जो परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो रही थी, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम से, और उस सवर्ण संज्ञा के कारण अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति होने लगी थी, उसको रोकने के लिए नाझलऊ सूत्र ने उस सवर्ण संज्ञा को रोक दिया कि अच और हल्की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। यहां तक ये विषय हो गया था। कोई प्रश्न है किसी का पीछे? स्वर हल नहीं बोलेंगे, अच और हल। अच और हल तो सिर्फ अच के लिए वो लगेगा, हल और हल में भी नहीं लगेगा ना? नहीं, परस्पर होगा तब। सूत्र जितना कह रहा है उतने ही विषय को लेना है जी। सूत्र केवल अच को कुछ नहीं कह रहा है, निषेध करने वाले की बात कर रहा हूं मैं जी। और केवल हल में भी ये कुछ नहीं बोल रहा है, यानी परस्पर हलों में परस्पर अचों में ये नहीं रोक रहा है। अच्छा। ये कहां रोक रहा है? दोनों का जब मेल होगा, हल भी हो और अच भी हो, उनकी परस्पर नहीं होती है, तो फिर पूर्व सूत्र कहां करेगा, उसको क्या अवकाश मिलेगा, कहां कहां मिलेगा अवकाश? तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम को अवकाश कहां कहां मिलेगा सवर्ण संज्ञा करने का? अचों की अचों के साथ, हल की हल के साथ। हो गया स्पष्ट? हल्की हल्के साथ कैसे करेंगे? दो ककार आ गए, दो ककार आ गए और एक ककार एक हकार आ जाए तो उनका स्थान प्रयत्न समान नहीं है क्या जी? हो गए सवर्ण? जैसे हम सूत्र बोलते हैं च जो हो कुहु घृण्यतो हो, भागा में लगाया था नहीं जी। कि चकार के और जकार के स्थान में कवर्ग होता है। अब जकार था हमारे पास में भज धातु में, तो जकार को क्या किया हमने, बोलते जाओ फटाफट, कवर्ग। सूत्र का सूत्र पर होना पहले, सूत्र क्या कह रहा है, वो गकार कह रहा है या कवर्ग कह रहा है? कवर्ग कह रहा है। कवर्ग में कितने वर्ण हैं? पांच वर्ण हैं। तो यहां सवर्ण संज्ञा यदि करें तो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि स्थान और प्रयत्न, स्थान समान नहीं है, प्रयत्न समान होने पर भी स्थान समान नहीं है, तो यहां तो सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। वहां अन्य प्रकार से फिर हम देखेंगे कि स्थान अंतरतमा को हम कैसे घटाएंगे, वहां बाह्य प्रयत्न के आधार पर घटाएंगे। वहां तो इस तरह से हुआ समाधान, और कहीं सीधा ऐसे कह देते हैं जैसे व्यंजनों में, इन्होंने वैसे उदाहरण नहीं दिया था व्यंजन का कोई भी तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम में, लेकिन अनेक स्थल ऐसे आते हैं कि जहां केवल आदेश मात्र कह दिया कि इसके स्थान पर यह आदेश होता है, और आदेश कहने के बाद आदेश है एक व्यापक शब्द वहां, तो वहां हम स्थान प्रयत्न मिला करके सवर्ण देख करके जैसे कहा कि झरो झरी सवर्णे, जहां जहां भी सवर्ण शब्द आते हैं, क्योंकि सवर्ण संज्ञा की जा रही है तो सवर्ण संज्ञा का कार्य कहां कहां होगा, जिन जिन सूत्रों में सवर्ण संज्ञा को बोल करके कुछ कहा गया है, क्योंकि उदाहरण तो किसी एक सूत्र का ही दे देंगे, सबका उदाहरण थोड़ी देंगे सारे सदय में से निकाल निकाल करके। अब यहां इन्होंने अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र में जो सवर्णे शब्द को देखा वहां बोला गया है, तो वो इसका उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि वहां सवर्ण शब्द बोला गया, वो उदाहरण उन्होंने यहां दे दिए। ऐसे ही सवर्ण शब्द अन्य सूत्र में भी है, जैसे झरोझरी सवर्णे। अब वहां जिस झर को हम ले रहे हैं प्रारंभ में, और आगे भी कह रहे हैं कि सवर्ण झर परे हो, तो वहां सवर्ण हम कैसे देखेंगे? अब वहां क्या अच है? झर इधर वाला झर, ये भी हल, आगे वाला झल वो भी हल, तो परस्पर हल की सवर्ण संज्ञा हो रही है कि नहीं? परस्पर अच की आपने देख ही ली यहां पर, अकह सवर्ण दीर्घ लगा करके, तो परस्पर अच और परस्पर हल, इस तरह से ये सूत्र सवर्ण संज्ञा वाला कार्य करेगा। और नाझलों ने दोनों की परस्पर जो है उसको रोका है केवल, कि ये दोनों आपस में जब आमने सामने आएंगे अच और हल, अब इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। और वहां पे जो विग्रह किया था आज से प्रयत्न, आज से प्रयत्न, तो हम लोगों ने जो एक किया था जी कि आज से प्रयत्न से आज से प्रयत्न, इस तरह से गलत, ये गलत होगा। देखो आस्य का अर्थ क्या है, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा गलत कैसे है। आस्य का अर्थ क्या है? यही तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ वहाँ क्या है? हम कहाँ की पूछ रहे हैं? हम सूत्र की ही पूछ रहे हैं। सूत्र में जो आस्य शब्द है इसका अर्थ क्या है? फिर गलत हो गया। पूरा शब्द बोलो ना, आस्य को हम एक शब्द में बोले तो क्या अर्थ है इसका? स्थान। आस्य का अर्थ हो गया स्थान, ठीक है। अच्छा, अब तुमने द्वंद्व समास किया आस्यम च प्रयत्नम च, स्थान और प्रयत्न, ठीक है। स्थान ये विषय से काशिका में ले आए, तुम इधर को आ गए। अब ये काशिका के विषय हैं सारे, वहां इति किम इति किम करके समझाते हैं कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ये उसके विषय हैं। तो आस्य का अर्थ हो गया केवल स्थान। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? स्थान और प्रयत्न तुल्य हैं जिनके। अब स्थान भिन्न हो गया कोई, और प्रयत्न भिन्न है, लेकिन स्थान भिन्न होने पर निस्थान और प्रयत्न, तो एक ही स्थान में उच्चारण होने वाला वर्ण इसको नहीं कह सकते फिर। इन भिन्न भिन्न स्थानों में उच्चरित वर्ण भी, स्थान तो आई गए ना, और उसमें भी प्रयत्न की समानता यदि दिखाई दे रही है तो वहां भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। अब अर्थ क्या करेंगे कि स्थान जो विशेष लिया हमने, कंठ तालु मूर्धा कोई भी एक, उसी स्थान में रहते हुए, उसी एक स्थान में रहते हुए अब प्रयत्न को मिलाएंगे हम। स्थान में रहते हुए प्रयत्न को देखेंगे, भिन्न स्थान में नहीं, एक ही स्थान में रहते हुए दो वर्णों को देखेंगे। दोनों वर्ण एक ही स्थान के होने चाहिए, भिन्न भिन्न स्थान के नहीं, कि भिन्न भिन्न स्थान में है और प्रयत्न को हमने देख लिया। तो द्वंद्व समास करने में यह समस्या आएगी, और तत्पुरुष करने में उसी स्थान में होने वाला प्रयत्न, इस तरह से। और फिर काशिका चलेगी, वहां विस्तार से आई जाएगा ये सारा विषय। तो विषय वो उठाया करो जो प्रथमा वृत्ति से संबद्ध हो, ऐसे प्रश्नों को लिया करो। ये सूत्र किसको कह रहा है? सवर्ण संज्ञा करने वाले ने क्या बोला है? हाँ, क्या कहा है इसने? तुल्यता किन बातों की? स्थान में होने वाले वर्ण विशेष, उसके तुल्यता दी। क्या अर्थ है इसका? स्थान और प्रयत्न दोनों के दृष्टिकोण, स्थान और प्रयत्न, स्थान में होने वाले प्रयत्न, एक ही स्थान में होने वाला प्रयत्न, ये तुल्य हो जिनका, ठीक है ना। और तुल्य में भी मैंने स्पष्ट किया था अर्थ करते समय प्रयत्न में, कि प्रयत्न लेंगे यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न, और वो चार हैं, पांच हैं वैसे, लेकिन समृद्ध को नहीं लेंगे यहां, केवल चार, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत और विवृत। तो आप बाह्य प्रयत्न क्यों ले आए, बाह्य प्रयत्न का विषय ही नहीं है यहां, क्योंकि बाह्य प्रयत्न स्थान में नहीं होता, बाह्य प्रयत्न स्थान में नहीं होता। कहाँ होता है? बाहर होता है, अंदर की ओर, और वहां स्थान है ही नहीं कोई। स्थान में प्रयत्न को देखना है, स्थान से बाहर नहीं देखना है, ठीक है। अब तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर भी इसमें छिपा हुआ है थोड़ा सा, एक और कि स्थान और प्रयत्न दोनों समास करेंगे तो प्रयत्न से बाह्य भी आ जाएगा। फिर समझ में आ रही बात, स्थान और प्रयत्न कितने प्रकार के, आ गए दोनों। अब तत्पुरुष कर लो, स्थान में होने वाला प्रयत्न अब कौन सा आएगा? बाह्य तो नहीं आएगा ना, आ गया समझ में, इसलिए तत्पुरुष है ये। बिल्कुल सवर्ण संज्ञा करके अकह सवर्ण ने दीर्घ ने क्या किया था, दीर्घ आदेश किया था, तो जो जो सूत्र सवर्ण संज्ञा करके जो जो कुछ कह रहा है हम वही वही करना चाह रहे हैं। फिर हलो का कैसे करेंगे, जैसे आप संयोग संज्ञा में पहुंच गए या सवर्ण में? तो सवर्ण में मुझे भेद नहीं समझ में आ रहा है, क्या जब हम तुल्यस्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा हमने कर दी दो हलों की, फिर उनका और संयोग से क्या भेद रहेगा? कोई अलग अलग भेद है, अलग अलग है बिल्कुल। उनका क्या मतलब, उदाहरण कैसे बनेगा, कैसे जैसे उसमें हमने हण कह दिया, हण कह दिया, हवा कह दिया, संयुक्त में इंद्र कह दिया, इंद्र कह दिया, तो इधर कैसे बनेगा? दो सवर्ण संजय दो हो आ गए सपोज करो, फिर हम उसको कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे? मतलब नौ द र आ गए इंद्र में जी, हाँ, तो सवर्ण नहीं है ये, ये सवर्ण, ये तो संयोग में चले गए, संयोग हो गया, तो सवर्ण में कैसे आएंगे, जैसे दो हकार आ गए, हाँ, तो पहला हकार दूसरे हकार का सवर्ण है, तो इसका मतलब आगे क्या होगा उसमें, आगे सवर्ण संज्ञा वाला सूत्र लाओ कोई, सवर्ण संज्ञा का विधि सूत्र लाओ कोई। अकस्मण तरीका बताया था मैंने अभी, वो अचों के लग रहा है, और हलों का मैंने कुछ देर पहले बोला था झरुझरी सवर्ण, वहां झर देखेंगे आगे, पहले वाले झर से अगला झर वो सवर्ण होना चाहिए, तो सवर्ण तब देखने के लिए यही सूत्र लगाएंगे, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यदि आस स्थान और प्रयत्न मिल रहे हैं तो वो सवर्ण हो गया उसका, वहां संयोग से कोई तात्पर्य नहीं है, संयोग अलग विषय है, संयोग जहां संज्ञा करेंगे वहां संयोग वाले विधि सूत्र लाएंगे फिर, कि संयोगे गुरु, संयोग परे होता है तो पहला वाला लघु गुरु बन जाता है, तो इस तरह के सूत्र लाएंगे वहां, सवर्ण संज्ञा करेंगे तो सवर्ण संज्ञा के सूत्र लाएंगे वहां, सवर्ण संज्ञा कर कह करके जो कार्य करते हैं उनको लाएंगे, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, इस तरह से लाएंगे सूत्र, पर जहां जहां आ रहा है सवर्ण उनको लाएंगे, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, क्योंकि संज्ञाएं दो भिन्न भिन्न है, ये संयोग भिन्न संज्ञा है और सवर्ण भिन्न संज्ञा है, दोनों को मिलाओ मत बिल्कुल भी, कोई संबंध नहीं आपस में, जैसे वृद्धि अलग है, गुण अलग है, संयोग अलग है, सवर्ण अलग है, सब पृथक पृथक है संज्ञाएं ये, और सबके फिर जो सूत्र आएंगे नाम ले लेकर के बुलाने वाले वो भी सबके पृथक पृथक हैं, उसमें घालमेल नहीं करना है संयोग का और सवर्ण का, आपने दोनों को मिला दिया था अभी, बिल्कुल पृथक पृथक हैं ये, कोई संबंध नहीं है आपस में, क्योंकि इंद्र शब्द में यहां सवर्ण से कोई मतलब ही नहीं, यहां केवल संयोग मात्र ही देखा जाएगा, नकार का तकार का रेफ का, और उसका प्रयोजन ई को गुरु करना बस, यहां सवर्ण से कुछ भी लेना देना नहीं। तो नाझलऊ के उदाहरण में कुछ और रह गया था, उसको देखते हैं अब, कि शब्द है वैपाशः, और वैपाशः वो नहीं मिला मार्ग का, तो मिला नहीं है, तो वही पाशह कापी में लिख लो। तो वही पाशह का अर्थ क्या होगा कि एक नदी है, आपने सुना होगा, और रेलवे स्टेशन का भी नाम शायद वहां इसी नाम से पड़ा है ना, वो शहर जो है, एक बार मैं गया था तो रास्ते में वो स्टेशन आई थी, स्टेशन का नाम विपाशा था या विपाश था क्या था ध्यान नहीं आ रहा है पूरा, तो नदी के ही पास एक है वो विपाश नाम की नदी है, उसी के पास शहर है, उसका भी नाम वही हो गया है। तो विपाश वही पाशह बनाना है, अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे शालियह बनाया था पीछे, अब शालियह में तो क्योंकि शालियह में तो छह प्रत्यय हो गया था, कारण क्या था कि शा का आ वृद्धि था, और जिसका प्रथम स्वर प्रथम अच वृद्धि होता है तो पूरे शब्द का नाम वृद्ध बन जाता है। अब यहां मूल शब्द क्या है, विपाश, तो विपाश में कितने स्वर हैं, कितने अच हैं, दो, हल है, श हलंत नहीं है, श हल है, शब्द को सुधारा करो, विपाश हलंत है, श हल है, तुम्हारा वाक्य था श हलंत है, केवल श अच उसमें आ नहीं है, बदल क्यों रहे वाक्य को, जो बोला है उसको सुधारो ना, कि श हलंत है, इसको सुधारना है, अब घुमाओ फिर मत बात के लिए, श हल है और विपाश हलंत है, क्योंकि हलंत बनेगा विशेषण, और अर्थ क्या निकलेगा कि हल अंत में है जिसके, अब तुमको आद्य अंत देकर इसमें लगा लेंगे क्यों खेस्तान करो ऐसे, अभी चर्चा किस पे हो रही थी, ये हलंत और हल की क्या चर्चा हो रही थी, हाँ हल है तो क्या अर्थ हुआ इसका, आकारांत बनेगा क्या फिर ये, जब हलंत बोल दिया तो दो अच हैं, प्रथम कौन सा है, इकार, इकार क्या वृद्धि में आता है, नहीं आता है, वही पाश है यहाँ पे लिखा हुआ, वो छोड़ो, मैंने मूल शब्द क्या बोला, मैंने मूल कहा था पहले ही, मूल शब्द क्या है विपाश, तो विपाश शब्द मूल है, इसमें पूर्व अच क्या वृद्धि है, तो ये वृद्ध बनेगा पूरा शब्द, तो छा तो होना नहीं है, अर्थ वही रहेगा भवः, तो अब विग्रह कैसे करेंगे इसका, हलंत का रूप कैसे चलता है सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी का प्रत्यय कौन सा होता है, नी, नी का ई, विपाश में ई जोड़ दो, विपाशी, विपाशी भवः, विपाश नदी में होने वाला, कौन, मछली इत्यादि जो कुछ भी है नदी के अंदर, इसलिए उदाहरण बनेगा पूरा वही पाशो मत्स्य, विपाश नदी में होने वाली मछली, हिंदी में मछली शब्द स्त्रीलिंग में ही आता है, लेकिन जो नर मछली है वो भी तो मछली ही है, तो यहां नर को लिया गया है, वही पाशो मत्स्य, बोलने में व्यवहार में आता ही नहीं है, उसमें नर मादा पहचानो पहले फिर प्रयोग करो, तो चल पड़ते हैं शब्द ऐसे ही, एक ही लिंग में चलते हैं, कोई बात नहीं है, ग्रहण हो जाता है सब। अब चींटी को क्या बोलोगे हिंदी में, स्त्रीलिंग, चींटी स्त्रीलिंग है, पिपीलिका, और वहां स्त्रीलिंग में वो संस्कृत में भी ऐसा ही है, अब वहां पिपीलक कहीं मिला हो प्रयोग में तो बात अलग रही, मिलता है क्या, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जहां हमारा व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं है कि नर और मादा को ढूंढते रहें, तो चल जाता है प्रयोग। ओहो वो तो बनेगा ना, सिद्धि करेंगे उसकी, अभी मूल तो पकड़ो आप, विग्रह, अब आप हम शालायाम भव बोले आपको कि शालिया लिखा, यहां शालायाम भव क्यों बोल रहे हो आप, तो शालिया तो पहुंचेंगे ना, तो विपाशी भव, विपाश नदी में होने वाला, ये कैसा हो गया, लौकिक विग्रह या अलौकिक विग्रह, हैं लौकिक, अब अलौकिक बोलो, विपाश नी, बस भव को नहीं बोलेंगे, भव तो भव अर्थ में प्रत्यय लाएंगे ही, और कोई कहना चाहे तो नहीं, वो तो अलग है, कोई कहना भी चाहे तो कह दो विपाशिंगी भव सु, लेकिन ये हट जाएगा ही क्योंकि वो तो भव अर्थ में प्रत्यय आना है, इसलिए इसको नहीं बोलते विपाशिंगी। अब विपाशिंगी यहां इतना बोल करके ये नी कैसे लाए हैं, वो अब वो लाना है तो और पीछे हट जाओ, केवल विपाश से प्रारंभ करो, फिर विपाश की पहले प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। हम जब प्रकृति प्रत्यय को नहीं देखते हैं ना तो ये सीधा सूत्र लगा दिया करो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और प्रकृति प्रत्यय अगर देखना है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, कोई छिपा हुआ भी नहीं है प्रत्यय, धातु छिपी हुई नहीं है, यहां छिपा हुआ दिख रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर कृतार्थित समासार्थ इसको लगा दो, दोनों सूत्र हमारे पास में है। तो प्रातिपदिक संज्ञा करके और फिर अधिकरण कारक मानेंगे, फिर पहले आधार अधिकरणम है, सप्तम अधिकरणे च, ये सब सूत्र लगाते हुए ङी प्रत्यय ले आएंगे। अब ङी प्रत्यय है लाकर के तब बोला विपाश ङी। अब यहां सीधे हम चौथे पांचवें अध्याय में, इनके चौथे अध्याय में आ जाएंगे, और सुबंत चौथे पांचवें अध्याय के जो प्रत्यय हैं, जो कि तद्धिता से आगे प्रारंभ चलते हैं, और हम स्पष्ट बोल रहे हैं तो समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र के आगे से जो प्रत्यय आते हैं, समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र के आगे जितने भी सूत्र आएंगे पांचवें अध्याय के अंत तक, ये सारे सूत्र प्रत्यय करने वाले ये प्रत्यय किस से करते हैं? आप कहोगे प्रातिपदिक से करेंगे क्योंकि प्रातिपदिकात का अधिकार चल रहा है। ठीक है, प्रातिपदिकात का अधिकार चल रहा है, लेकिन साथ में समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये समर्थ शब्द भी जुड़ गया, और अब साथ में क्योंकि प्रातिपदिक सुप को मिला करके बनता है या बिना सुप के? सुप मिला करके, जैसे हमने कहा बालकाभ्याम, बालकाभ्याम ये प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक सुप से छोड़ तो कैसे बोला सुख के साथ? मैं पद नहीं पूछ रहा हूँ, प्रातिपदिक शब्द बोल रहा हूँ, अर्थवत अधातु अप्रत्यय, प्रत्यय कहाँ आएगा इसमें? और जो प्रत्यय स्वीकार किए भी गए हैं वो केवल दो हैं, कृत और तद्धित। क्या इसमें सुप आ गए? घुस जाओ व्याकरण बिल्कुल, अगर समझना है ढंग से तो, और कोई ज्यादा कठिन नहीं है, जितना जितना हम समझते जाए उतना पकड़ते जाओ पूरा पूरा, क्योंकि स्पष्ट है जब यह बात कि प्रत्यय को प्रातिपदिक, यानी प्रत्यय प्रातिपदिक का अंश नहीं होता, लेकिन अब लेकिन साथ में बोलना पड़ेगा कृत को तद्धित को छोड़कर, वो प्रातिपदिक का ही अंश माना जाता है कृत या तद्धित। अब दूसरी बात कि सुप कृत नहीं है, सुप तद्धित नहीं है, अब लेकिन प्रत्यय ये भी है, प्रत्यय ये भी है, ऐसे ही पीछे पहुंच जाओ कृत से पहले भी, कृतत्विंग से पहले, और सुप की ही बात नहीं है, तद्धिता से पहले मैं कहां कहां सूत्र बोलता हूं तुरंत मस्तिष्क ले जाया करो वहीं पर, तद्धिता सूत्र से पहले जितने भी प्रत्यय हैं उसमें सुप भी आ गए, नीप नीश नीन भी आ गए, टाप डाप चाप भी आ गए, ऊंग भी आ गया, ठीक है ना? ये सारे प्रत्यय ये तद्धित नहीं है, तो ये प्रत्यय यदि किसी के आगे आ गए इनमें से कोई भी, तो पूरा प्रत्यय मिलाकर के उसको प्रातिपदिक नहीं कह सकते। हो गया स्पष्ट ये? अब तीसरे अध्याय में आ जाओ, कृतत्विंग से पहले जो प्रत्यय हैं गुप्तिश के ध्वसन से लेकर के प्रारंभ करके और वहां तक पहुंचते पहुंचते, ये सारे प्रत्यय कृत नहीं है, अब ये प्रत्यय जिसके आगे आ जाएंगे वो भी प्रातिपदिक नहीं बनेगा। तो बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जो प्रातिपदिक उनको ला करके शब्द नहीं बनता है, यानी प्रत्यय मिला करके प्रातिपदिक नहीं बनता है। कृतदिंग से पहले पहले तक जहां कृत संज्ञा की जा रही है, सीधी सी बात है, तो इसका अर्थ है पीछे वालों की नहीं है कृत संज्ञा। कृतदिंग अपने आगे जो प्रत्यय आएंगे उन्हीं की तो करेगा कृत संज्ञा, तो पीछे जो निकल गए वो तो बिना कृत नाम के ही रह गए, वो उनका तो कृत नाम नहीं पड़ेगा ना। और वो जब प्रत्यय लाएंगे हम, जैसे मान लो हमने पठ धातु से सन प्रत्यय कर लिया, धातु कर्मणः समान कर्तृकादि छायांबा, जो प्रारंभ में ही आ रहा है प्रथम तृतीय अध्याय के प्रारंभ में ही। अब वो सन प्रत्यय लाने के बाद जो शब्द बन रहा है पठ और सन, क्या इसका नाम है प्रातिपदिक? और भज से हम ले आए घय प्रत्यय, भज घय, अब ये भज घय प्रातिपदिक है कि नहीं है? ये कृत में आ गया, ये बन गया प्रातिपदिक। शून्य, जैसे शून लिया था, हैं? शून लिया था, शून, शून, शिल्पनी शून, हाँ, शून प्रत्यय, वो भी कृत है, वो भी कृत है, प्रातिपदिक के साथ भी, प्रातिपदिक के साथ नहीं, प्रातिपदिक प्रत्यय मिला करके नाम पड़ेगा इसका। अच्छा, पूरे प्रातिपदिक के साथ में आया है ये मत बोलना कभी भी। अच्छा, प्रातिपदिक तो यहाँ है ही, धातु है, यहाँ धातु को प्रातिपदिक नहीं बोलते हैं, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय, ये पूरा बना प्रातिपदिक, ठीक है? कृत तद्धित के बिना, हाँ, कृत और तद्धित के अतिरिक्त जितने भी प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय जिस किसी से भी आएंगे, चाहे वो शब्द के आगे आए या धातु के आगे आए, अर्थात प्रातिपदिक के आगे आए या धातु के आगे आए, उस प्रत्यय को मिलाकर के पूरे शब्द या समुदाय का नाम प्रातिपदिक नहीं बनेगा। अब ऐसी बालकाभ्याम, बालक प्रातिपदिक है माना, आगे भ्याम ले आए हम, अब भ्याम न तो कृत है न तद्धित है, नवीन, न कृत है न तद्धित है, अब क्या ये भ्याम मिलाकर के बालक भ्याम पूरा समुदाय ये है प्रातिपदिक? बस इतनी सी बात थी। अब बात हो रही है कि समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र के आगे सूत्र और आएंगे प्रत्यय करने वाले, जैसे यहां पर हम वही पाशह में प्रत्यय करने जा रहे हैं अण प्रत्यय, और ये सबसे पहला प्रत्यय है, ये सबसे पहला तो नहीं कहेंगे, पीछे ती आ गया, नहीं तद्धितों में ती आ गया है पहले, यूनस्ति ही, फिर आगे श्यंग भी है, हाँ, समर्थानाम प्रथमाद्वा से के बाद में पहला है। तो कहने का तात्पर्य है कि समर्थानाम प्रथमाद्वा के आगे जितने भी प्रत्यय आएंगे अब, उन प्रत्ययों को करने से पहले हमें दो बात देखनी होगी कि प्रातिपदिक तो होना ही चाहिए, ण्यंत आबंत या प्रातिपदिक, उसका तो अधिकार चल ही रहा है। उसके साथ साथ एक बात और जुड़ गई अब कि वो प्रातिपदिक समर्थ भी होना चाहिए, समर्थानाम समर्थ भी होना चाहिए। अब समर्थ बनता है प्रातिपदिक विभक्ति आने के बाद, उससे पता लगता है कि इसका संबंध किससे है, किससे संगत है। जैसे यदि हम विपाशी में सप्तमी न लाएं तो भवह के साथ क्या कोई संगति जुड़ेगी? भव माने होने वाला, और विपाश में विभक्ति मत लाओ कोई भी, क्या बोलेंगे? विपाश होने वाला, विपाश होने वाला, क्या मतलब? शाला होने वाला, शाला होने वाला, क्या अर्थ हुआ इसका, क्या अर्थ हुआ इसका? सम अर्थ, अर्थ के साथ संगत, हमें शाला को भव के साथ संगत करना है, कब हो पाएगा? जब कोई सुप लाए शाला के आगे, और सुप लाते ही अब संबंध जुड़ जाएगा दूसरे के साथ में, अर्थात समर्थ बन जाएगा ये। तो समर्थानाम प्रथमाद्वा के आगे जो सूत्र प्रत्यय करने आएंगे, वो सूत्र समर्थ से प्रत्यय करते हैं, और समर्थ का अर्थ स्पष्ट हो गया नहीं अब? क्या विभक्त्यंत सुबंत, यद्यपि ये शब्द का अर्थ नहीं है समर्थ का, लेकिन निकल करके अंत में यही आता है। फिर शब्द का तो अर्थ यही हुआ ना कि संगत हो किसी के साथ में, ये जैसे समर्थ पदविधि वहां भी यह आया है समास के प्रकरण में, तो वहां भी ऐसा ही होता है कि दूसरे के साथ संबंध तो हो, तो बिना विभक्ति के संबंध नहीं जुड़ते हैं कभी भी। यदि किसी शब्द के साथ में विभक्ति नहीं है, सुप नहीं है, विभक्ति का तात्पर्य है सुप, विभक्तियां और भी होती हैं, तिंग को भी कहते हैं विभक्ति, तो किसी शब्द के साथ में यदि सुप नहीं है तो वह शब्द आप यूं समझो कि अलग थलग पड़ा हुआ है, वो किसी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? उसमें कारकत्व तो आया ही नहीं, कोई वो क्रियाएं करने में कोई भूमिका नहीं निभा रहा है अभी अपनी। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई कारकत्व तो नहीं है अभी, अगर कारकत्व तो मेरे में लाना है तो मेरे आगे सुप को लाओ, तब कारकत्व तो आता है उसमें। या यूं कह दो कारकत्व तो आने के बाद सुप आता है, बिना कारकत्व तो के भी सुप आता है, षष्ठी व्यक्ति इत्यादि होती है सारी। तो इस तरह से समर्थ का अब हम तात्पर्य निकाल करके पूरा क्या अर्थ करेंगे, सुबंत। एक पीछे वाला वर्ड है जैसे कृतिंग से पहले पहले जो प्रत्यय है कृत समासा से प्रतिपदी बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, जब वो जो प्रत्यय रह गया कृतिंग से पहले पहले वो उसे क्या क्या समझाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगी। आपको संज्ञा की बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ ना कुछ नाम जरूर रखे हैं हम उनका, कुछ नहीं। पाणिनि नाम वो रखते हैं जिस नाम को लेकर के सूत्र बनाते हैं, जहां पुकारते हैं। आपको शंका कब उठनी चाहिए कि देखो ये अमुक संज्ञा लेकर के एक विधि सूत्र आया है, ये कुछ काम कर रहा है इस नाम को लेकर के, और पाणिनि ने इस नाम की कहीं व्याख्या ही नहीं की किसका किसका नाम रखा है उन्होंने, ये तब शंका उठेगी, तब उठाना आप शंका। ये कोई सूत्र लाओ ऐसा संज्ञा बोल करके और विधि करने वाला, और उस संज्ञा को करने वाला कोई सूत्र ना हो, तब आपत्ति उठाना आप। चले आगे। अब तो प्रातिपदिक का अधिकार होने पर भी अब सुबंत साथ में और जुड़ गया। अब उसमें यह नहीं कहना है कि जब ये प्रातिपदिकाद का अधिकार चल रहा है तो प्रातिपदिक में ये विजातीय तत्व आ गया फिर भी हम प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है आ गया, लेकिन वो सूत्रकार ने स्वीकार भी तो कर लिया है समर्थानाम कह करके। सूत्रकार स्वीकार करने के बाद भी हम कहें कि आ रहा है तो ठीक है, तो आ ही रहा है भाई, जो जो बात सूत्रकार कहेगा वो तो माननी ही है हमें, हम व्याकरण सीख रहे हैं तो पाणिनि जो बताएंगे वही तो सीखेंगे हम, उसके विपरीत थोड़ी चलेंगे। प्रातिपदिकात का अधिकार भी है तो प्रातिपदिक भी है वो, और समर्थ कह दिया तो सुबंत भी है, दोनों बातें हैं। यानी केवल प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करें ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए विपाश के आगे नी लाए थे हम, जब तक नी नहीं लाते तब तक ये समर्थ नहीं बनता, समर्थ नहीं बनता तो समर्थानाम प्रथमाद्वाक के अधिकार में एक भी सूत्र नहीं आता यहां पर। कहेगा नहीं अभी नहीं आएंगे हम, पहले समर्थ बनाओ इसको, तो नहीं ले आए हम, समर्थ बना लिया। अब इसी प्रकरण में सूत्र आया प्राग दिव्यतोण, ठीक है, लेकिन ये सूत्र कहता क्या है, ये विधि सूत्र है या क्या है? ये अधिकार सूत्र है, ये दिखाया है, दिखा रहे हैं केवल समझाने के लिए कि यहां से चला है अण, हम तत्र भवह लगाएंगे, लेकिन तत्र भवह में कोई शंका कर बैठे कि अण अर्थ कहां से ले आए आप, ये अण प्रत्यय करता है, ये दिखा दिया कि दिव्यत से पहले पहले तक अण जाएगा, उससे पहले पहले सूत्र आ गया तत्र भवह। विशेष विशेष शंकाएं पूछा करो आप, जो विशेष विशेष सामान्य सी नहीं, बिल्कुल सामान्य सी बात नहीं, जिसका पता चल रहा है आपको, आप पुष्टि करवाते हैं उसके बीच बीच में, लेकिन वो सामान्य सी बातें हैं ये। तो अण प्रत्यय चल पड़ा, उसी की यात्रा में तत्र भवह आ गया, तो तत्र भवह अब यहां देखो आप, यहां जो अर्थ की शैली है सूत्रों की, कि जहां कहीं तद शब्द का प्रयोग हुआ हो, सूत्र ऐसे बहुत आएंगे आपके कि जहां तद शब्द का कोई भी रूप आया है, तो तद का ही रूप है एक तत्र, कौन सी व्यक्ति में? सप्तमी का। आप कहोगे सप्तमी में तस्मिन बनता है, तत्र कहां बनता है? सप्तमी के ही तो स्थान में हुआ है तरल, सप्तमी का ही है ये। तो तत् शब्द का जहां भी रूप आएगा प्रत्यय करने वाले सूत्रों में, वहां अर्थ कैसे करेंगे? क्योंकि पीछे से आ रहा है समर्था नाम, और समर्थ का अर्थ हमने कर ही लिया था, सुगंध होना चाहिए। अब सुप में तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, सात सात व्यक्तियां रखी हुई हैं, तो सात व्यक्तियों में कौन सी व्यक्ति हो जब ये हम अण प्रत्यय करें, ये कौन बताएगा? उस सूत्र में आने वाला तत् शब्द का रूप। इतनी बात समझ में आ गई, और ये बात सभी सूत्र में लागू हो जाएगी, आगे सब में लगा देना इसके लिए। तो तत्र भवह में तत्र शब्द कौन सी व्यक्ति का है? सप्तमी का। अब इसका अर्थ है ये उन शब्दों से प्रत्यय करेगा ये अण, जिन शब्दों में सप्तमी व्यक्ति बना करके समर्थ बनाया गया है उसको, सप्तमी व्यक्ति ला करके। तो विपाश में हम नी ले आए थे पहले ही, अगर हम नस या इत्यादि अन्य कोई व्यक्ति ले आए तो तत्र भव नहीं लगेगा। यदि हमने कह दिया तत आगत, वहां से आया, अब तत हमें कौन सी व्यक्ति है? अब ये तत आगत सूत्र ये वहां प्रत्यय करेगा जहां पंचमी समर्थ है कोई शब्द, हो गया स्पष्ट? तो तत्र भव का अर्थ बोलो, हो गया तो स्पष्ट? तत्र भव समर्थे ये निर्धारण सच्चे समर्थेषु यत् सप्तमी समर्थात्, ज्यादा विस्तार नहीं, सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् भवार्थे अण प्रत्ययो भवति, बस ये अर्थ हो गया। सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में अण प्रत्यय होता है, अब भव अर्थ में अण प्रत्यय होता है, सूत्र ने तो कह दिया, लेकिन समर्थानाम प्रथमाद वा, समर्थों में जो प्रथम है, तो प्रथम है का क्यों कहना पड़ रहा है? कि कोई द्वितीय भी है। प्रथम क्यों कहेंगे हम, सापेक्ष है ना ये? यदि आपने कहीं प्रथम बोल दिया तो स्पष्ट है कि द्वितीय भी कोई है, तो द्वितीय यहां यही था जो हमने जो लौकिक विग्रह किया था, विपाशी भव, तो भव भी तो शब्द है एक, है ना? अब भव अर्थ में इसने प्रत्यय किया है मान लो तत्र भव ने, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि प्रत्यय जो होगा, हमारे पास में दो शब्द हैं, विपाश शब्द भी है और दूसरा भी है, कई स्थानों में ऐसे मिलेंगे, जैसे उपगोह अपत्यम, उपगु भी है अपत्य भी है, तो वहां प्रथमात कह दिया है, और वो भी विकल्प करके वा, समर्थानाम प्रथमाद वा। अब वा कह करके फिर उससे ये निकलता है कि जो लौकिक विग्रह वाला वाक्य है वो भी प्रयोग में आ जाता है, हम चाहे विपाशी भवह बोलें, एक ये पक्ष हो गया, या वैपाशह बोलें, दोनों शुद्ध हैं। ये दोनों कब संपन्न हो पाए? समर्थानाम प्रथमाद वा में वा लगाने से, और वहां से वा हटा दोगे आप तो विपाशी भवह कभी नहीं बोल सकते थे, आपको प्रत्यय ला करके ही बोलना पड़ेगा वैपाशह, फिर बिना प्रत्यय वाला नहीं बोल सकते, ठीक है? तो प्राग दिव्यतोण का अण का अधिकार चल रहा है, तत्र भव ने अण कर दिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मुख्य बात है वो सूत्र जिसका उदाहरण है ये, उसमें क्यों दिया है इस उदाहरण को वो देखना है, सिद्धियां तो पीछे बहुत सी आ चुकी हैं ऐसी। तो विपाश नी और अण, उसके बाद फिर तद्धित संज्ञा है ही इसकी अण की, तो कृत तद्धित समासाश्च, अब ये पूरा बन गया प्रातिपदिक, कितना कितना बना प्रातिपदिक, पूरा नाम पूरा उच्चारण करो उसका। विपाश नी अण, इतने का नाम हो गया प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक नाम जब हो गया तो प्रातिपदिक होते ही पहला कार्य क्या होता है, यदि उसमें अंदर सुप घुसे हुए हैं उनको बाहर हटाओ। सुपो धातु प्रातिपदिक, तो एक है इसमें नी वो घुसा हुआ था, हटा दिया, रह गया विपाश अ, अण का अ। अब हम अंग संज्ञा करेंगे इसकी। अंग संज्ञा करके अंगस्य के अधिकार में तद्ध तेषु अचाम आदेह, ऊपर से मृत्यु आ रही है इंगिति ईत और णित प्रत्यय, ऐसा तद्धित जो ईत हो अथवा णित हो वो यदि आगे आ रहा है तो जो अंग है उस अंग में जितने भी अच हैं उनमें आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो यहां जो तद्धित प्रत्यय है वो कौन सा है, अण, और कैसा है ये, णित। अब जो अंग है वो कौन है, विपाश, उसमें जितने अच हैं कितने अच हैं, दो, उनमें प्रथम अच आदि अच कौन सा है, ई, उसको वृद्धि हो जाएगी। वृद्धादेश ने बता दिया, वृद्धि किसे कहते हैं, स्थानीय अंतरतमा की सहायता ले ली गई, आई हो गया, बन गया वई पाश अ। यहां तक आ गया समझ में। अगला कार्य, जितने भी स्वादी प्रत्यय हैं चौथे पांचवें अध्याय के सारे प्रत्यय, इनमें से इनके परे रहते दो संज्ञाएं की गई हैं। ये सब दोहरा रहा हूं पीछे की बात, कोई नई नहीं बता रहा हूं अभी मैं। चौथे पांचवें अध्याय के सारे प्रत्यय इनके परे रहते, इनके परे रहते, ये शामिल नहीं होंगे उसमें, इनके परे रहते जो पूर्व शब्द होता है उसकी दो प्रकार की संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी, पद और भ, पद और भ। अब दो संज्ञाएं हैं, दोनों में से होनी है एक, आ कडारात एक आ संज्ञा, एक ही होती है उस प्रकरण में, और उसी प्रकरण में है ये दोनों भ और पद। तो भ जो छोटी वाली है उसको पकड़ लेते हैं पहले, जैसे दाल में से कंकड़ बीनना हो, दाल बीनेंगे कंकड़, क्यों, दाल बीन करके भी तो वही सिद्ध हो जाएगा। दाल यदि बीन लें हम तो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा हमारा, फिर भी समय अधिक लगेगा। तो हमें भी यहां पर पद समझना हो कि कितने का नाम पद रखें और कितने का नाम भ रखें, तो कम वाले को पकड़ लेते हैं, तो भ कम वाला है, तो भ संज्ञा का पता लगा लो, जो बचेगा वो पद। तो भ संज्ञा कब होती, यचिभम। इन्हीं इन्हीं चौथे पांचवें अध्याय के सारे प्रत्ययों में, इन सब को प्रत्ययों को एक शब्द में क्या बोलते हैं, चौथे पांचवें अध्याय के सारे प्रत्ययों को एक शब्द में बोलें तो कैसे बोलेंगे, स्वादी। अभी अभ्यास कम है आप लोगों का, जल्दी नहीं बोल पाते। क्या बोलते हैं सारे प्रत्ययों को चौथे पांचवें अध्याय के, स्वादी, स्वादी, सु आदि, पहला प्रत्यय है उसके आगे आदि बोल दो, हो गया काम। इन स्वादियों में जितने भी यकार आदि हैं और अजादी हैं, इन स्वादियों में जितने भी यकार आदि हैं और अजादी हैं, हैं? उनमें से प्रारंभ के पांच छोड़ देंगे सर्वनाम स्थान को, हम सूत्र लगा रहे हैं स्वादेशु असर्वनाम स्थाने, तो पांच को छोड़ दो बस। कहां से प्रारंभ करेंगे स्वादी को, अब शस से और अंतिम कप प्रत्यय तक। अब इन प्रत्ययों में जितने भी यकार आदि हैं और अजादी हैं वो यदि आगे आएंगे तो शब्द का नाम भ होगा। अब दूसरा वाक्य बोल दो पद वाला, इन सारे स्वादियों में शस से लेकर के, इन सारे स्वादियों में जितने भी यकार आदि जाति नहीं हैं उनके पर रहते पूर्व शब्द का नाम पद होगा। यकार आदि और अजादी, नहीं है। हो गया स्पष्ट? अब नहीं है तो कैसे है? तो जैसे भी हो, यकार न हो प्रारंभ का वर्ण या अच न हो प्रारंभ का वर्ण, बस। तो केवल हल शेष रहे, हल में भी यकार को हटा दो, यकार के अतिरिक्त सारे हल, बस इनमें से कोई ना कोई होगा उसका पहला वर्ण, तब पद संज्ञा होगी पूर्व शब्द की। प्रत्यय की नहीं, प्रत्यय छूट गया। अब बताओ यहां विपाश शब्द की हम भ संज्ञा करें या पद संज्ञा करें? सोकामा जी, कोई नहीं बोलेगा अभी। विपाश वहां क्या देखना, विपाश के आगे कैसा प्रत्यय है? पहले ये देखो कि ये स्वादी है कि नहीं है। नहीं है। स्वादी किसे कहते हैं, दोबारा बोलो। सु है, सु से लेकर के पांचवें अध्याय के अंत तक। अच्छा। सारे प्रत्यय, क्या अण उसके अंदर नहीं आया? आया। स्वादी नहीं है ये? फिर स्वादी हो गया। ये कोई बात है कि फिर स्वादी हो गया? और कैसे नहीं था फिर? फिर वो व्याख्या करनी पड़ेगी। मैं वो वाले सोच रही थी कि किस प्रत्यय ये मुझे ये अंतिम वाला वाक्य समझ नहीं आया था, शकार से लेके कब प्रत्यय तक हम भव करते हैं? शकार से नहीं, शस। द्वितीय का बहुवचन अम आउट शस, यानी प्रारंभ के पांच हटाने हैं, सु औजस अम आउट, इन्हें कहते हैं सर्वनाम स्थान। हाँ जी। और जिससे हम पद संज्ञा कर रहे हैं वो सूत्र है स्वादिशु असर्वनाम स्थान, और इसी की अनुवृत्ति आ रही है उसमें यजीव हम में। अच्छा। तो दोनों सूत्र ये सर्वनाम स्थान से इनको एलर्जी है। अच्छा। इसके अलावा देख, ये शस से प्रारंभ करेंगे अपना कार्य। ठीक है। फिर वही प्रश्न, विपाश का नाम हम पद रखें या भ रखें? फिर जी ये भव होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए, कारण बताओ उसमें। क्योंकि आगे आने वाला प्रत्यय स्वादी भी है, असर्व नाम स्थान है। हाँ। और आजादी है, एक ही तो वर्ण है उसमें, वही आदि कहेंगे उसी को, वो क्या है, अच है। अब पद संज्ञा नहीं हो सकती, तो विपाश क्या हो गया, भ। विपाश का नाम भ। अब बोलो प्रश्न आप। प्रश्न ये है, जैसे मैं जी कह रहे हैं सु औजस अम औट, सजी जी किस प्रत्यय है ना, जिस शब्दों का दोनों पद पद कहलाता है। सु औजस अम औट किस प्रत्यय है ना गुरु जी, पद के बाद में लाते हैं तो उसका पूरा पद के बाद में लाते हैं, किससे सूत्र ठीक है, पद संज्ञा हो गया। चलो आगे, एक पद बना दिया, फिर एक सूत्र से पद संज्ञा, पद संज्ञा ये प्रत्यय को नहीं लेगा जी, ये प्रत्यय छोड़कर करेगा, सुप्तिंगंतम पदम प्रत्यय सहित करता है पद संज्ञा। दो तरह के होते हैं पद, एक प्रत्यय सहित और एक प्रत्यय रहित। सुप्तिंगंतम पदम जो पद संज्ञा करेगा ये प्रत्यय सहित की करेगा, लेकिन लेकिन कितने प्रत्यय, बस बहुत थोड़े से हैं। और पद संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र जो पद प्रत्यय छोड़ करके करता है, ये बहुत व्यापक है, पूरा इसने चौथा पांचवा अध्याय घेर लिया। तो सुप्निगंतम पदम अधिक लगेगा या स्वादिष्ट वर्णनाम स्थान अधिक लगेगा, ये बहुत क्षेत्र ले रहा है, है ना। ये प्रत्यय रहित की करेगा, क्योंकि सप्तमी आ गई ना, स्वादिशु स्वादियों के परे रहते, और उसने क्या कहा था, सुप्निगंतम, समेट लिया उसने प्रत्ययों को। अब बताओ बालकाभ्याम इसमें कितने पद हैं? दो, एक बालकाभ्याम और एक बालक। अब प्रश्न, बालक इसका नाम पद किसने रखा, जल्दी बोलो। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने बालक, और बालकाभ्याम का नाम पद किसने रखा, सुप्तिगंतम पदम। नहीं, दो ही सूत्र हैं पद संज्ञा के। हाँ, हैं? यहाँ प्रकृति पत्ते बना करके ना धातु आदि करने के बाद तो कैसे करें? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी का अर्थ क्या है? स्वादिशु प्रत्यय सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। आप कहाँ धातु में पहुंच गए? बालक के लिए तो बालक के आगे भ्याम है या नहीं है, और भ्याम स्वादियों में आया या नहीं, सर्वनाम स्थान भिन्न है या नहीं, तो बालक पद हो गया। वैसे यदि बालक पद नाम रख के हमने काम कुछ नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं काम भी करना पड़ेगा आपको। राज भ्याम, अब राजन और भ्याम, अब भ्याम पर रहते राजन पद है या नहीं, किससे? सूत्र जल्दी। हाँ तो पद होने पर ही नकार का लोप हो पाएगा। यदि यदि ये स्वाद सर्वनाम स्थाने सूत्र न होता और सुप्तिगंतम पदम ही अकेला होता ये, तो ये राजन भ्याम का नाम पद रखता, प्रत्यय सहित का नाम, तो ये राजन का नकार क्या पद के अंत में आ पाता? पद के अंत में तो मकार आ रहा है राजन भ्याम, और हमें नकार को लाना है पद के अंत में लोप करने के लिए। न लोप प्रातिपदिकांतस्य, लग पाता ये, इसलिए राजन भी एक अलग पद बनाया गया। चले आगे, तो विपाश अ, तो विपाश क्या नाम है इसका, पद या भ? भ। तो ठीक है, भस्य के अधिकार में पहुंच जाओ। अब तो आपको अधिकार मिल गया। कहाँ है भस्य का अधिकार? षष्ठाध्याय चतुर्थ पाद। पहले ही कॉलम में सूत्र मिलेगा आपको भस्य छोटा सा, ठीक है। अब उसी के अधिकार में सूत्र है यस्य इति च। 148 अधिकार ढूंढने में देर लग रही है अभी तक। ये भस्य अंगस्य इत्यादि इतने प्रसिद्ध हैं ये तो। तो यस्य इति च पकड़ो, यस्य इति च, यस्य इकार और अकार का, भसंज्ञकस्य, भसंज्ञक शब्द के इकार का और अकार का, भसंज्ञक शब्द के इकार का और अकार का लोप, लोप होता है। कब होता है, कब होता है? इति च इकार परे हो अथवा तद्धित प्रत्यय परे हो। यहां क्या है दोनों में? तद्धित परे है, इकार परे नहीं है, ठीक है। अब किसका लोप करता है ये? इकार का और ईकार क्यों कहते हो? सीधा इकार बोलो ना, सादा पूरा आ जाएगा उसमें। छोटा बोल करके ज्यादा समेट लें हम, वो ज्यादा लाघव है इसमें, या बड़ा बोल करके ज्यादा समेटे? इकार और अकार, ये ठीक है। दीर्घ ई भी दीर्घ आ भी आ जाएंगे, तो इकार अकार का लोप करता है। यहां विपाश में क्या है ऐसा? आप कह रहे हो है, और ये किसका लोप करता है? इकार का और आकार का। ये कैसे लग जाएगा यहां? इसमें आ रहा है शकार विपाश, भसंजकस्य अंगस्य इकारस्य अकारस्य लोपो भवति, ठीक है। तो कैसे करें फिर, और इसको लगा रहे हैं यहां। अब ये जो इसने कहा इकार और अकार का, और ये इकार और अकार जो सूत्र में है यस्य, ई और अ मिलाकर के यह बनाया गया, ये तपर हैं या अतपर हैं? अतपर हैं, तो सीमा इनकी नहीं बांधी गई है, ये अपने सवर्णों को भी पकड़ेंगे अब। क्यों? दोनों अण प्रत्याहार में आते हैं ई और अ, और अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ये शांत नहीं बैठते। यदि इनमें तकार को नहीं लगाया तो उछल कूद मचाएंगे ये, ये अपने पूरे परिवार को लेकर के चलेंगे। निमंत्रण कार्ड भेजते हैं ना कभी कभी, मुखिया का नाम लिख दिया और आगे लिख देंगे एंड फैमिली, है ना। और भंडारे में सभी लोग जाएंगे फिर तो, हैं? तो तभी आने लगते हैं। तो यहां तकार न लगाना, ये एंड फैमिली का काम प्रारंभ हो जाएगा। अब इसकी फैमिली देखो आप कितनी है फिर, अर्थात सवर्ण। अब सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आ गया, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। इसने कहा देखो भाई, स्थान और उस स्थान में होने वाला प्रयत्न, इन दोनों को मिला लो, बस आप सवर्ण संज्ञा कर लो वहां पर। तो इकार का स्थान देखो क्या है, पहले तालु, प्रयत्न क्या है विवृत। चलें आगे, अब जितने भी तालु और विवृत प्रयत्न वाले हैं उन सबको ये पकड़ेगा कि नहीं, क्योंकि सारे सवर्ण बनेंगे अब। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सबकी सवर्ण संज्ञा करेगा, ठीक है। अब इसने सवर्ण संज्ञा कर दी, अब कौन कौन है, हमें कौन कौन में छोड़ो, हम शकार को देखते हैं पहले। शकार का स्थान क्या है, तालु, एक चीज से तो निबट गए। ई का भी तालु था, ई और अ दो है ना, हमें ई को लेना है, अ को छोड़ दो अभी। ई किन किन का ग्रहण कराएगा उसको देखेंगे, तो ई का स्थान क्या है तालु, श का स्थान क्या है तालु, ई का प्रयत्न क्या है विवृत, श का प्रयत्न क्या है विवृत, विवृत करना वा इस सूत्र से, और ई का विवृत किससे है, विवृत करना है स्वराह इस सूत्र से, दोनों अलग अलग हैं, विवृत करना है स्वराह और विवृत करना वा, ठीक है। अब ये सवर्ण हो गया या नहीं, एकार का शकार सवर्ण हो गया कि नहीं, और अणद्युत सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र यह अधिकार दे रहा है कि यदि आप अण प्रत्याहार में बोले गए हैं तो आप अपने सवर्णों को भी ले सकते हैं। तो यस्य तीच सूत्र जो एकार का लोप कर रहा है, ये शकार का भी करेगा या नहीं, अब बन जाएगा फिर वही पाश। अब इसने रोक दिया, न अच हलऊ, अच और हल इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अब ई क्या है अच, शकार क्या है हल, भले ही इनका स्थान प्रयत्न एक है फिर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अब नहीं होगी तो फिर अण सवर्ण श्या प्रत्यय कितना ही कहता रहा कि भाई सवर्णों को ले आ, वो कहेगा सवर्णों को तो ले आऊंगा मैं, लेकिन शकार सवर्ण है ही नहीं मेरा, मैं कैसे लाऊं इसको, ये बच गया। अब यह से तीचर शकार का लोप नहीं कर पाएगा। कोई शंका, तो निषेध हो गया, मिला दो इसको वही पाश। अब फिर प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सू आएगा, सू लाओ या कोई प्रत्यय लाओ आपके ऊपर है, तो वही पाश ठीक। ऐसे ही जल्दी से ले लेते हैं दूसरा भी, आन डुहम चर्म, बिल्कुल वही सारी बातें हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है इसमें। शब्द क्या है मूल, अनडुह, अनडुह कहते हैं बैल के लिए, और आन डुहम चर्म बैल का चमड़ा, तो मूल शब्द अनडुह, हलंत है ये भी हकारांत, और अनडुह शब्द से भी षष्ठी व्यक्ति ला करके ngs लाएंगे इसके आगे, अनडुह ngs, और वहां अनडुह में ngs ला करके तो अनडुह शब्द से ngs प्रत्यय ला करके और समर्थ बना लिया, ठीक है। अब यहां सूत्र तत्र भवा नहीं लगाना है, क्योंकि यहां अनडुह का विकार, अनडुह में होने वाला ये अर्थ नहीं है, यहां विकार, अनडुह का विकार, विकार कहते हैं चमड़ा विकार ही तो है उसका बैल का, तो यहां विकार अर्थ में ही तस्य विकार है, कि प्रकरण में एक सूत्र और है, तस्य विकार तो अण करता है जी। और अन्य कोई सूत्र लाएंगे हम उसमें तो अपवाद ही तो कहलाएंगे सारे, वो तस्य विकार है के अर्थात अण के, लेकिन तस्य विकार है की अनवृत्ति जाती रहेगी आगे, तो उसका सूत्र है आगे प्राणी रजता दिव्योए, प्राणीवाची शब्द, ये चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 152 संख्या पर सूत्र है। और प्राग दिव्यतो, क्या नाम इसका, तत्र भव के बाद में ही आएगा, तत्र भव 53 संख्या पर है। नहीं तत्र जाता है, तस्विकार है, तस्विकार के आगे, तस्विकार के आगे है ये, हाँ अण का अपवाद है ना, ये अय कर रहा है, उसका अधिकार चल रहा है, उसको बिना लाया अर्थ कैसे करोगे फिर, षष्ठी समर्थ अर्थ कहां से लाओगे फिर अगर तस्विकार को नहीं लाए तो। तो प्राणी वाची शब्द और रजत इत्यादि ये गण है, ये इनका यदि विकार कहना हो तो अय प्रत्यय होता है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, षष्ठी समर्थ प्राणीवाची शब्दों से और रजतादि शब्दों से विकार अर्थ में अय प्रत्यय होता है। तो अनडूह ngs और अय, अब उसके बाद वही सामान्य कार्य प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः ngs हट गया, अनडूह और अ, और फिर अ जो है ये तद्धित है, तद्धितेषु अचाम आदेह अंग संज्ञा करके उससे वृद्धि कर लेंगे आदि अच को, आदि में क्या है अनडूह में अ अकार, उसको वृद्धि हो गई आ, तो आनडूह और अ हो गया। अब बताओ आनडूह इसकी भ संज्ञा करें या पद, देखो आजादी और यकार आदि दो बातें तुरंत देख लिया करो, ये नहीं है तो पद बोलना, आजादी और यकार आदि, यकार आदि नहीं तो ये तो आजादी है जी, तो फिर भाव हो गया ये, बस फिर भस्य के अधिकार में पहुंच गए, फिर यस्य तीच, अब पहले हमने ई पर परिश्रम किया था, अब आकार पे आ जाओ, ये आकार का लोप करता है भाव संज्ञक अंग के आकार का लोप, और अकार अण प्रत्याहार में आ रहा है तो अपने सवर्णों का को भी पकड़ेगा ये। अब आ का स्थान क्या है कंठ, प्रयत्न क्या है विवृत, अब जितने भी कंठ और विवृत प्रयत्न वाले हैं वो सब आ जाएंगे। हकार का स्थान क्या है आन डूह हकार, कंठ प्रयत्न क्या है विवृत, विवृत करना वाह, वही सूत्र है कोई नया नहीं है, सवर्ण संज्ञा हो गई, इस हकार का भी लोप करने लगेगा ये, ना झलऊ अच और हल्की परस्पर नहीं होती, बच गया, हो गया काम, मिला दो आन डूह। अब क्योंकि नपुंसकलिंगम बनाना है इसको तो सू ला करके अतोम, अतोम सूत्र से अकारांत नपुंसकलिंग, सातवें अध्याय का सूत्र है अतोम, ये लगा चुका हूं पहले में, व्याख्या हो गई है इसकी, अकारांत जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उनसे आगे समूह नपुंसकात का अपवाद है ये, समूह नपुंसकात वहां लगेगा जो अकारांत शब्द नहीं है, अनुवृत्ति तो आएगी अकारांत के साथ जोड़ देंगे उसको, नपुंसकात के साथ में अतः को जोड़ देंगे, अकारांत नपुंसक से उत्तर स्वमोह अम, सुअरम के स्थान पर अम, परमी पूर्व से पूर्व रूप आन डुहम, यह है इसलिए ना झलू बनाया है, हो गया स्पष्ट, बस यह है सारा इसमें रहस्य। तो इसको यहीं रोकते हैं, अब कल को चलेगा प्रक्रिया का प्रकरण। इसमें जैसे ये चर्म है ना, तो इसका अवयव नहीं मान सकते उसको, मान लो अवयव, अवयव मानने से फिर ये अवयव मानने से नहीं, कैसे अवयव, क्योंकि वो चर्म जो है ये किसके अधिकार में, ये देखो पहले प्राणी रजता दिभ्यो सूत्र निकालो, तो विकार अर्थ में लेना है फिर, अभी आप क्यों ले रहे हो फिर, क्योंकि बैल मरने के बाद ही चमड़ा उसका लेंगे निकालेंगे, अगर निकालना भी होगा तो है? तो इस तरह से विकार अर्थ में लिया है इन्होंने, अवयव तो अर्थ हम जब बैल जिंदा है उस रूप में कह सकते हैं कि देखो ये हाथ है, ये पैर है, ये सब अवयव हैं, ये सारा उनका कोई प्रयोग करना है, तो प्रयोग तो ऐसे होता नहीं बैल के चमड़े का उस अवस्था में। और बैल का चमड़ा पड़ा हुआ है अलग एक आनडो हम चर्म भी, किसका चमड़ा है कि बैल का है, ये स्पष्ट है कि बैल खत्म हो गया है अब, तो विकार अर्थ नहीं लेते हैं इसको। चलिए प्रणव ध्वनि ओ